بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنادليها مدرسة في حديث زمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في وغدك سهيم يمانزو كتاب شيتو والجوهر النقي الملتقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو إن شاء الله تتعنز حديث يقيل كتاب كتابهيكي تن يملانغو باب ما جاء في الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال. لا إن شاء الله تتجرب كيتمية جاية في يفيلي نفتكونا خيار يكتبوا موجة أكي أنجي أنبيلي أنبازو جليل زيها يانا تتمية جاية كوانزا دلت تتمية جاية يفيلي من نذاني كوانبا إيه يفيلي تقوى لمنفع قوات لنجيني وقويدة ومن فازيد كله وما طلاب العلم. طيب فليقرأ القارئ. اقرأ أيها القارئ. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل من خمر، والرجل يقاتل من فيه، والرجل يقاتل من يرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال: من قاتل أن تكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. متفق عليه. وهي بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني حديث يبيلي على سمع الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب. ما لم تسلم لي أسيسي سليمان بن حرب بين الإمام الفريق مقام يبيلي 24 هجرية 24 هجرية. قال: حدثنا شعبة. مسيما حدثنا شعبة. شعبان ابن الحجاج. شعبة ابن الحجاج كني ياكني تعبو البسطان كني موجة كما إمام وقبوة وحديث لذلك كواتو لنتتيا سنة ذنتون صلى الله عليه وسلم كتقوى بينيشا ولوته وسيستهيكي كبكي حديث. أنا هو مفارك مقامي موليا نستين هجرية فتكوات مشهور كبيسة ولتنغاغة كعلم الحديث شعبة بن الحجاج عن عمرو. هو عمرو بن مرة أي عمرو ابن مرة ابن عبد الله الجملي. عمرو بن مرة ابن عبد الله الجملي المرادي المفريج مقام يموجة لكم من نان هجرية مقام يموجة لكم من نان هجرية. عن أبي وائل. عن أبي وائل. أبو وائل جنا لكن هو شقيق ابن سلمة. شقيق ابن سلمة أبو وائل أبو وائل الأسدي ويني مخضرم وما نقوم بليش في عصر يمتوم صلى الله عليه وسلم لكن هكوايكم ونمتوم صلى الله عليه وسلم لا كيش بعد فيها لا الفريق كتك وخليفة وزامة وخليفة وبني أمية كتك وكات وعمر ابن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليهما مثلا مخضرة من الفريق كتك وخليفة وعبد العزيز عمر ابن عبد العزيز وكيو نمنعي ونوشون ونسيما الفريق كتك وتوالى وفلان مارا نينجي نكوى مواقع بالضبط هم ذبتي ولكن الفريق كتبين فلان أبو وائل شقيق بن سلمة أنا بكيا كتوك أبو موسى أبو موسى الأشعري صحابة معروف ولكن عبد الله ابن قيس ابن سليم عبد الله ابن قيس ابن سليم صحابة من أصل كتوك يمن أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس يعني فريق مواقع 50 هجرية مواقع 50 هجرية رضي الله تعالى عنه سأسأل أبو موسى نسمى جاء رجل ألكوجة متمودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومتومي صلى الله عليه وسلم hakutajwa mtu mmoja huyu ni nani lakini katika riwaya nyingine zimekuja ikaonyeshwa kwamba huyu aliyekuja ni bedui sasa amekuja qala a'rabi alisema bedui mmoja sasa unaoshuhudia maelezo maelezo mengi wako wanaosema huyo Abu Musa amejifumbia mwenyewe huyo mtu ni yeye lakini Ibn Hajar al-Hafidh akawajibu kwamba hapana kwa sababu riwaya ile nyingine ya Bundar أو يغندر ينسيما كما ني أعرابي نابو موسى سي أعرابي لكيكة كما يليزو كتو كان باذي رواز الزكودية ويمتمنية لاحق بن دميرة وضاد لاحق ابن دميرة لأليكو بدوي هيو أليكوية كومتومي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أليكوية متومي كومتومي صلى الله عليه وسلم فقال كسيما يقول أنا من يمتوم صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم الرجل يقاتل للمغنم كنمت أنا يبيجانا فيتا وأجيلي يكباتا غويرة أو كواجيلي يكباتا غنيمة إن فيتاني لكن اللينغو نمضموني نكباتا ghanima yani ngawira sio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kule vitani kuna ghanima zitapatikana yeye atapata kwa hiyo ar-rajulu yuqatilu lilmaghnam kuna mtu anayepigana kwa ajili ya ghanima au kwa ajili ya ngawira war-rajulu yuqatilu lidhikri na mtu mwingine au na mtu anapigana kwa ajili ya kutajwa apate kuambiwa kwamba yeye shujaa hodari wa vita kwa anapigana liyuthka warajulu yuqatilu liyura makana na mtu na kuna mtu anapigana ili ipate kuonekana nafasi yake haya mawili yaliyotangulia kama wanavyoeleza wanaochuoni kwamba ni mambo ya sum'a mtu ataka kusikiwa na hili la mwisho ni kwa ajili ya ria watu wapate kumuona wakati mwingine mtu anaweza kufanya jambo watu hawamuoni lakini ataka watu wasikie habari zake na mwingine afanya jambo ili watu waone mambo yake sasa hao watu wa aina mbili waliotajwa hapo nyuma wanatafuta sum'a kusikiwa watu wasikie habari zake au wasikie habari zao na huyu apigana ili ionekane nafasi yake kwamba ni mtu hodari mtu shujaa mtu anapenda dini mtu anapenda kadha liura makano faman fi sabilillah basi ni nani yuko katika sabili Allah, yuko katika kuipigania njia ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumtaja wa kwanza wala wa pili wala wa tatu, wala hakuainisha mtu kwa dhati yake, akasema tu kwa jawabu ya ujumla, faqala, akasema man qatal, mwenye kupigana, li litakuna, man qatal litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah, mwenye kupigana ili liwe juu, ili liwe neno la Allah liko juu, basi huyo ndiye atakayekuwa katika sabilillah. Man qatal, mwenye kupigana, pia unaweza kusema yoyote atakayepigana, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, ili liwe neno la Allah lilo la juu, fahuwa fi sabilillah, basi yeye atakuwa katika sabilillah. Lengo lake ni kutoka kuinyanyua dini juu, anapambana kwa katika medani ya vita, jihad fi sabilillah, au katika da'wa, katika nashri ya ilmu, anatoa juhudi mtu kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Huyu ndiye anayeambiwa yuko katika sabilillah. Lakini kama mtu anafanya nashri ya ilmu, anaeneza elimu, anafanya da'wa sehemu mbalimbali, anatafuta umaarufu, anatafuta ukubwa, anatafuta sifa za watu, watu wasikie habari zake na mingineyo katika mambo ya kilimwengu, ima sum'a au ria, basi huyo hatapata kitu. Si kwamba hatapata kitu, hatakuwa na thawabu wala dhambi, la, hatapata thawabu na dhambi atapata, bali hilo litamwangamiza. Kwa hiyo hadithi hii inarudi kule kule katika suala la ikhlas katika amal, ikhlas katika amal. Na kuna maelezo mengi, lakini hatunaja kuyatoa maelezo hayo kwa sababu tumeamua kufuata njia ya pili. طيب اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان قال: حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. طيب، نسمع الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، سوي حديث متفق عليه، وما نيبك صحيح البخاري نيبك صحيح مسلم. نسيت نسمع قم بإكيوة يكتك صحيح زوت بيلي تتقوى سند لفظ الإمام البخاري، كوي حديثه سنده يا إمام البخاري. حدثنا علي بن عبد الله، البخاري نسمعه أم تسمولي أسيسي علي بن عبد الله، كوي نكتك ما الشيخ ذاك وقوة الإمام البخاري، أنيت علي بن عبد الله ابن جعفر، ابن جعفر ابن المديني، ابن المديني إمام البخاري pamoja na ubingwa wake aliokuwa nao na hifdhi kubwa aliyokuwa nayo na elimu nyingi aliyonayo, lakini imepokewa kutoka kwake, anasema: mastasghartu nafsi inda ahadi illa inda Ali ibn al-Madini, sikuiona ndogo nafsi yangu mbele ya yoyote isipokuwa mbele ya Ali ibn al-Madini. Yani nikikaa katika vikao vya elimu, kila anayezungumza naona zungumza mambo ya kawaida ninayojua mimi, lakini Ali ibn al-Madini akileta fawaidi za ilmu najiona mimi mdogo, kumbe bado natakiwa kusoma. Kuyasema sijawahi kujiona mdogo, mastasghartu inda ahadin illa inda Ali ibn al-Madini. Na alikuwa ni imamu katika maimamu wakubwa wa ilmu za ilal, mtambuzi wa kasoro za kwenye hadithi, kasoro zile zilizojificha ndani kabisa, ambazo hawazijui ila wachache. Akisikia hadithi tu mara moja asema si ya kweli, tayari kashajua kwamba kuna kasoro. Alikuwa na uhodari na maarifa makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa, ana maelezo marefu. Huyu ni katika watu wa karibu na marafiki na mahiribu, yani watu walioishi katika zama moja na rika moja na Imam Ahmad ibn Hanbal, yeye Ali ibn al-Madini, Imam Ahmad na Yahya ibn Ba'in na vingineo, lakini hili ni kundi la watu wa rika moja. Yeye amefariki mwaka 234 hijiria, mwaka 234 hijiria. Sasa anasema hadathana, qala hadathana Yahya ibn Sa'id, amesema ametusimulia sisi Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh at-Tamimi, kunia yake anaitwa Abu Sa'id al-Qattan, Abu Sa'id al-Qattan. Wana huyo amefariki mwaka 198 hijiria, ni shekhe wa shekhe wa Bukhari. Qala hadathana Sufyan, sema ametusimulia sisi Sufyan. Sufyan huyu sio yule wa jana, huyu ni Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri. Wanachuoni wanaeleza tofauti, utajuaje kwamba huyu ni Thawri na huyu ni Ibn Uyayna, lakini tukiingia kwenye hilo tutarudi kwenye utaratibu wa jana, na sisi hatutaki utaratibu wa jana, leo tunasoma utaratibu mwingine wale kwa ufupi. Kwa hiyo ukitaka faida zaidi, rejea kwenye Siyar wa Alami al-Nubala ya Imam Dhahabi kwenye juzu ya saba, alipokuwa akimzungumzia bwana huyu, utapata faida huko. Naam. Tuondoe kabisa. Moja katika sababu anazozitaja, wanasema kwanza Athauri ni mkubwa kuliko Ibn Uyayna. Kwa hiyo alimamu Sufyan ibn Sa'id ni Thawri, amewadiriki mashekhe wakubwa wakubwa kina Salama ibn Kuhail na wengineo, ambao Ibn Uyayna yeye hakuwapata. Kwa hiyo zikija riwaya za watu wakubwa wakubwa kama hivyo, basi ujue kwamba huyo ni Thawri. Lakini pia katika wanafunzi wa al-Imamu Athauri tabaka yao iko juu zaidi ukilinganisha na wanafunzi wa al-Imamu Ibn Uyayna Sufyan. Kwa mfano katika akisema Imam al-Bukhari au Muslim akisema hadathana al-Humaydi qala hadathana Sufyan, basi sio Thawri, huyo atakuwa ni Ibn Uyayna, kwa sababu hao ni wanafunzi wadogo kuchini, hawakumdiriki nani Athauri. Lakini pia tofauti nyingine, wanasema yule Athauri ni mtu wa Kufa Iraqi, ni Iraqiyun, na huyu Ibn Uyayna ni Hijazi. Sasa ukiona riwaya ya watu wa Hijazi ghaliban, kwa mfano ndio itabidi ujue watu sasa kwamba huyu ni mtu wa Hijazi. Kwa mfano Sufyan an Amr bin Dinar an Ibn Abbas, tunajua kwamba hii ni riwaya Sufyan ni nani? Ni Ibn Uyayna, kwa sababu Ibn Uyayna ni mtu wa Hijazi na hao ni watu wa Makka, Amr bin Dinar. Lakini Sufyan an Mansur ibn al-Mu'tamir, tunajua hao ni watu wa Iraq. Au an Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai, tunajua kwamba hii sasa huyo ni Thawri huyo. Umefahamu? Au imekuja kupitia kwa Zuhri, tunajua kwamba huyo ni Ibn Uyayna, kwa sababu hao ni watu wa Makka na watu wa Madina. Pamoja na kwamba sio jambo mutarid, lakini linakurudishia ile tofauti ambayo iko. Lakini ukisoma zaidi, soma katika Siyaru A'lami al-Nubala, utaona tofauti imetajwa, na sikumbuki bidhabt, lakini Al-Hafidh bin Hajar pia ametaja tofauti hizo za kutofautisha kwamba huyo ni Thawri na huyo Ibn Uyayna, kwa kufanya takrib. Lakini ghaliban, yani ni ghaliba iko hivyo, lakini wakati mwingine utamwona hata Thawri anapokea kwa watu wa Hijazi. Haya. sasahapa hadathana Sufyan kala hadathani Mansur. Tulipona Mansur, huyu ni Mansur ibn al-Mu'tamir. Mu'tamir hawa takuwa ni watu wa Iraq, takuwa ni thawri huyu. Mansur ibn al-Mu'tamir, takuwa Mansur ibn al-Mu'tamir ni katika watu wa al-Iraqi. طيب كيف أنا سمع عن مجاهد؟ مجاهد ابن جابر. مجاهد ابن جابر أو لكتك تابعين. عن طاوس، طاوس بن كيسان اليماني، ذلك كسادات التابعين. طاوس من فريق مكام يموجة نموجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. Pokewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nadhani Ibn Abbas tunamjua ni nani. Kwa ufupi ni Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abdi Manaf. Yeye na Mtume sallallahu alayhi wasallam baba zao ni ndugu. Baba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam aitwa Abdullah Ibn Abdul Muttalib نبابا وعبد الله هو العباس ابن عبد المطلب. عبد الله بن عبد المطلب بن العباس بن عبد المطلب نأبو طالب ابن عبد المطلب هو تاون لوك هو تاوني لوك فموجة لاني نأبو لهب. أبو لهب بيا نعم ياكم توم صلى الله عليه وسلم باباكم توم صلى الله عليه وسلم أنا أبو لهب بابا مولى باباكم توم عبد الله أنا أبو لهب تبت يدا أبي لهب وبابا مولى ما تفوتت كوني عم ياك فسا عبد الله بن عباس أكيد كتانا نم توم صلى الله عليه وسلم أني وتوتو بابا زاون يدوب ابن عمي نكازن براذواك تتو عم ياك عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن هاشم ويعاون كتك بني هاشم. عبد الله بن عباس يكون كديانا مدوغو وكتو امتومي صلى الله عليه وآله وسلم لكن الله تبارك وتعالى لمبع علم نينجي سالة امتومي صلى الله عليه وسلم لمن بيه دعاء اللهم فقهه في الدين لمن بيه دعاءه ويمبكه كما نيتوا البحر كذلك نجيو نميت الحبر حبر مناكي ني مناچوني نا ونجي واكي ني احبار حبر وكذلك البحر انايتوا وسمي البحر لساعه علمه بسبب يوبانا وعلمه yake يكون علم نينجي حتى عمر انسمع لو ادرك ابن عباس اسناننا ما عاشره منا احد. Lau Ibn Abbas angediriki umri wetu sisi, basi asingeweza kusukubiana naye katika elimu mtu yote katika sisi. Hakuna mtu angempata. Alizaliwa kabla ya hijra kwa miaka mitatu. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam ametengwa na jamaa zake kwenye shibi huko, ndipo alipozaliwa Abdullah Ibn Abbas. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anafariki, Abdullah Ibn Abbas bado kijana mdogo sana, hajafikia baligh. Kika jitahidi kuchukua ilmu kutoka kwa masahaba, wale masahaba wakubwa wakubwa wenye ilmu kina Ibn Mas'ud na wengineo. Alifariki mwaka 68. Kabri yake iko tiko Taif, mji wa Taif. Yuko mtaani kabisa, Taif. Ndiko alipozikwa Abdullah Ibn Abbas mwaka 68 Hijria. Sasa Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متوم والله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. هكونا هجرة تفسير نينو كنينو هكونا هجرة بعد ككمبولي ومكة بعد فتح مكة هكونا هجرة تينا. لا هجرة بعد الفتح هكونا هجرة baada ya fathu Makkah. Nitakuja kutoa maelezo hapa baada ya kuimalizia hadithi. Walakin, lakini kilichopo, jihadun wa niyatun, jihadi iko, kadhalika niya, ndio vitu vinavyozingatiwa, niya bado iko, kijihijra hakuna. Wa idha stunfirtum, na mkitakiwa kutoka. Wa idha stunfirtum, na mkitakiwa kutoka. Fanfiru, basi tukeni. Yani mkitakiwa kutoka kwa ajili ya kwenda kupigania dini ya Allah, tukeni. Muttafaqun alayhi, hadithi hii ni muttafaqun alayhi, kwa maana imepokewa na Bukhari na Muslim katika sahihi zao. Tamko tulilotumia la Imamu al-Bukhari pamoja na sanadi yake. Hapa kinachokusudiwa ambacho kimekanushwa kwamba hakipo, hijra ambayo imekanushwa, ni hijra ya kutoka Makka kwenda Madina. Hijra ya kutoka Makka kwenda Madina baada ya kukombolewa Makka na kuwa Makka ni daru islami, tayari ushakuwa ni mji wa Kiislamu, basi walioko Makka hawajalazimishwa tena wafanye hijra, na hata kama wakifanya hijra, yani wakihama, hawatapata thawabu za wale waliofanya hijra wakati ule Makka ni daru kufri. Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Kwa wahajaru, wale waliofanya hijra kutoka Makka kwenda Madina kabla ya Makka haijakuwa ni daru Islam. Kwa hiyo huyu atakayefanya hijra baada ya kuwa Makka ishakombolewa katika mikono ya Waislamu, itakuwa hata izingatiwa na hijra ile. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan, ha, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Kwa tofauti kawa ni hijra pale, hawalingani sawa. Wale ambao wametoa wa, yani wamejitolea mali zao kabla ya kukombolewa Makka na wakapigania dini kabla ya kukombolewa Makka, hawalingani sawa na wale ambao walitoa baada na wakapigana baada, pamoja na kwamba kila mmoja katika makundi haya mawili Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia aljanna. Kwa hiyo kipambanuzi baina ya makundi haya mawili ni hijra, na ndio baadhi ya wanawachuoni walikuwa walipogawa tabaka za masahaba wakasema masahaba wanagawanyika katika sehemu mbili, sehemu ya kwanza ni wale waliosilimu kabla ya hijra na sehemu ya pili ni wale waliosilimu baada ya hijra. Hawa na hawa wote ni masahaba na wote ni waadilifu, lakini daraja zao ni tofauti, na Qur'ani imeweka tofauti hiyo. Wengine wamegawa zaidi ya hapo kusema waliotangulia mwanzo wakahudhuria vita vya Badri na wale waliokuja wakahudhuria vita vya wakahudhuria sulhu ya Hudaybia, kisha waliokuja kabla ya fathu Makka, hivyo na kuendelea. Alhasil ni kwamba hijra ya kutoka Makka kwenda Madina au kutoka mji wowote ule kwenda Madina kabla ya Makka kuwa daru Islam, hiyo ni hijra inazingatiwa na ina fadhila kubwa, na fadhila zake zimetajwa kwenye Qur'ani. Na ile iliyokuja na wale waliokuja baada ya hapo, sasa hawakulazimishwa kufanya hijra, na wala na wakifanya hijra fadhila zake si kama zile za watu waliotoka Makka wakenda Madina. Kwa hiyo hijra ya Makka kwenda Madina hiyo haiko tena, la hijrata baada al-fath. Wa illa hadithi nyingine zimekuja, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubatu wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Hijra haitakatika mpaka ikatike tauba, haitakatika tauba mpaka lichomoze jua kutoka upande wa magharibi yake. Hii inazungumziwa hijra hiyo sasa, ni ile ya kutoka mahali popote pale katika dunia ukakimbia kufuru ukatafuta salama ya dini yako. Hijra hiyo bado inaendelea, lakini tunachozungumza ile hijra na ile sharafu ya hijra kutoka Maka kwenda Madina, ile haiko tena baada ya fathu Makka. Na hijra maana yake ni intiqalu al-insan min dari al-kufri ila dari al-islam, ni mtu kuhama kutoka katika mji wa kafiri kwenda katika mji wa Waislam. Sasa hilo halipo, lakini lilo kuwepo ni jihad, kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jihadi na maratibu zake tushazieleza zaidi ya mara moja katika sehemu tofauti tofauti, kwamba jihadi na maratibu zake. Na wala mtu asifikirie kitajwa jihadi basi haraka haraka akimbilie kwenye kupigana, kwanza zina maratibu zake kutokana na hali, hali ya dhaafu, hali ya kuwa na mengineyo yanayozingatiwa katika taratibu ya sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo jihad kadhalika, kitu kingine ni an-niyya. Niyya haitaondoka, itakubali pale tu, haitakatika, kwa maana ni katika vitu vinavyozingatiwa katika ibadat na katika muamalat, an-niyya. Lakini mkitakiwa kutoka, wa idha stumfirtum, mkitakiwa kutoka, imam mtawala kiongozi ameotaka kwamba nyinyi nyote mliokuwepo hapa mtakiwa mtoke mwende mahali fulani, mtawala mwenye mamlaka mwenye dola akawaamrisha watu bila kufanya taayini kwa mtu mmoja kwamba nyote, au akawaainisha kwamba wewe na wewe na wewe watu kumi nyinyi tokeni. Kwa infiru khifafan wa thiqalan, tokeni katika hali ya wepesi na katika hali ya uzito. Mkitakiwa kutoka basi tokeni. Hadithi ni muttafaqun alayhi, kama tulivyosema, imepokewa na maimamu wawili, al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao. Al-Bukhari katika kitabu al-Jihad wa Sair, babu fadl al-Jihad wa Sair, na Muslim katika kitabu al-Imara, babu al-Mubay'a ba'da fath Makkah 'ala al-Islam wal-Jihad. Naam. Qala al-Imam Muslim حدثنا عمرو الناقل. كتك آداب في زكسومة نترحم على العلماء والترضي على الصحابة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. كتك آداب زكسومة وفتاب. فنقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إنه كتك آداب زكسومة تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقل حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم. جزاك الله خير. طيب الحديث الرابع حديث ين في كتاب شيتو هيكي. قال الإمام مسلم رحمه الله ويشكم بحديثه أم تفردنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله أمسيما الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد نفسهما عمرو الناقد حدثنا عمرو الناقد نفسهما يفهم نيني عمرو ابن محمد عمرو الناقد عمرو ابن محمد كنياك نفهميه قدنا لا أبو عثمان أبو عثمان بناه يوم فريق مكامية موجة نثلاثين نبيلي هجرية مكامية موجة نثلاثين نبيلي هجرية. قال حدثنا كثير بن هشام كثير بن هشام كنيا يكن يتو أبو سهل أبو سهلي كثير بن هشام كنيا يكن أبو سهل يوم فريق مكامية نبيلي نسابة هجرية فريق مكام يمبيلي نسابة. قال حدثنا جعفر بن برقان أبو عبد الله جعفر بن برقان دنيا yake ni Abu Abdullah. Bwana huyu ni Saduqun Yahin. Anatatizika tatizika kidogo katika hifadhi yake, lakini hajateremka kwenye daraja ya kwamba hadithi zake zinakuwa zina dhaifu. Anaitwa Ja'far ibn Burqan, dunia yake Abu Abdullah Saduqun Yahim. Amefariki mwaka 150, yani mwaka aliofariki al-Imam Abu Hanifa, lakini pia ndio mwaka aliozaliwa al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Mwaka 150 ndio anazaliwa Imam Shafi'i, lakini ndio mwaka alifariki Abu Hanifa na ndio alifariki al-Imam vile vile Ja'far ibn Burqan. قال عن يزيد ابن الأصم. يزيد ابن الأصم هو الأصم ني mtoto wa dada yake أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها. mtume صلى الله عليه وسلم ميمونة أنا dada yake ndiye aliyemzaa الأصم Al-Asam ambaye ni baba yake Yazid. Kwa Yazid ibn al-Asam akimwona Maimuna ummul mu'minin ni nyanya yake, bibi yake, kwa sababu ni ndugu wa bibi yake alimzalia baba yake. Amefariki mwaka 103 Yazid ibn al-Asam, yani katika tabi'in. Amefariki mwaka 103 Hijria. Anapokea عن أبي هريرة رضي الله عنه. توقف أبو هريرة رضي الله عنه قال أمسيما أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما أمتم والله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالك. حقيقة الله حتزامي kwenye sura zenu na mali zenu. حقيقة الله حتزامي sura zenu na mali zenu, kwa maana ya kwamba hutopewa thawabu kwa sababu una sura nzuri. Hutakuwa ni mtu mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu sura yako ni nzuri au kwa sababu una mali nyingi, wala hutapata dhambi au ukapunguziwa thawabu kwa sababu sura yako mbaya watisha, au kwa sababu wewe ni fakiri. Kwa sababu ya ufakiri wako ikawa hata yale mambo mazuri unayoyafanya hayaonekani mbele ya walimwengu. Inawezekana ikawa hivyo, usithamini mchango wako kwa sababu ya wewe ulivyo, mandhari yako, kipato chako, ikawa kila unachokifanya wewe kwao hakina thamani. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna hilo. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hatazami sura zenu na mali zenu. Anajukitazama Allah ni nini? Walakin yanzur ila kulubikum wa a'malikum, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anazitazama nyoyo zenu. Mmekusudia nini? Nyoyo zenu zikoje? Tauhidi iko? Ikhlasi iko? Wafanya jambo kwa ajili yake? Hilo ndio nilitazama Allah subhanahu wa ta'ala. Na lingekuwa hilo peke yake, basi wanafiki na watu waovu wangepata kichochoro cha kujifichia kwamba wewe hujui yaliyomo kwenye moyo wangu. Lakini pia wa a'malikum, anatazama vile vile matendo yenu. Na ndio maana aya zikija walladhina amanu wa amilu salihat, wale ambao wameamini na wakatenda amali njema. Kwa matendo Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia nia zenu na matendo yenu, ndio anawalipa, pata thawabu kwa hilo. Ama mandhari, mtu akawa na mandhari nzuri, mavazi yake mazuri, sura yake nzuri, lakini hana takwa, hana waraa katika moyo wake, hana ikhlas, hana matendo mazuri, huyo hata pata kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya hasara. Na sura yake ilivyo ni kama wanafiq. Wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea wanafiki namna walivyo, anasema ukiwatazama wao, ukiwaangalia, tujibuka ajisamu, inakupendezesha wewe miili yao, ni watu wazuri kabisa, wako smart, sura zao nzuri, waiyakulu tasma'a liqaulihim, na wakisema utasikiliza kauli zao, wana ufasaha, wanazungumza kwa ufasaha wa hali ya juu kabisa. Lakini wao walivyo, namna wasipofahamu na wasipokuwa na thamara, kaanahum khushubun musannada, kana kwamba wao ni maboriti yaliyoegemezwa, majibao yamewekwa. Kwa sababu ukiweka, ukichukua mti ukauchonga mbao kama ni mvule, alafu ukauegemeza mahali, unatarajia kuna siku utatoa matunda, kwamba sasa utazaa? Hayo ni madude tu yamewekwa, tumeegemea tu hapo, hakuna yanayofahamu. Kaanahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alayhim, wanadhani kila ukelele unaopigwa ni dhidi yao, ukija aya wana kama vile nawagusa wao. Ndivyo walivyo. Sasa wasifu wao umetajwa kwamba ni watu na mandhari nzuri, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala asema wa kam ahlakna min qablihim au wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya. Wangapi, yani wengi, kwa sababu kama ni khabaria, ni wangapi tuliwaangamiza kabla yao, walikuwa wao ni wazuri zaidi kwa mandhari, yani wazuri zaidi kwa mavazi na muonekano, ni watu wazuri kabisa, sisi tuliwaangamiza. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya, na muonekano wao. Lakini kwa sababu walikuwa katika dhalala, Allah subhanahu wa ta'ala dammara alayhim, kawaangamilizia mbali, hawakuangaliwa miili yao. Kwa hiyo tunaona kwamba hadithi hii inatufundisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatazami sura yako, kwamba wewe ukoje, rangi yako nzuri, uso wako una bashasha, mandhari yako ni nzuri, ukivaa wapendeza, lakini amali zako na moyo wako mbovu, Allah tabaraka wa ta'ala atakupa dhambi au atakuadhibu kwa moyo wako ulivyo, ulivyokuwa mbovu. Uko vizuri hata kama sura yako mbaya, hata kama fakiri, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa khair. Kwa hiyo hakuna sharaf kwa watu kwa muonekano, kwamba wamekuja watu wana haiba wakadha, wana vilemba vikubwa vikubwa, kwa onekana kwamba ndio wana elimu nyingi, haiko hivyo. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum, inna Allah la yanzur ila suwarikum wa amwalik walakin yanzur ila qulubikum wa a'malik. Wallahu ta'ala a'lam. Alhadith akhrajahu Muslim. Lakini kwa kumalizia kwamba moyo una nafasi kubwa sana katika kupata ajri, kupata sharaf, kupata karam mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kama ilivyosema kwamba alqalbu malikun wa lahu junud, ni athari imepokewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. القلب ملك وله جنود, moyo ni mfalme na moyo una askari. فاذا صلح الملك, akiwa mwema mfalme, صلحت الجنود او صلح جنوده, wanakuwa wema wale askari wake, kwa sababu moyo ndio unaoamrisha fanya hivi acha hili. na ان الله عليم بذات الصدور.